Yani bir özledim yine, sevgim gözümde tütüyor. Özlemim arttı gün gece, her an nutkumu tutuyor. Yani bir özledim yine, sevgim gözümde tütüyor. Özlemim arttı gün gece, canım acansın, sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Ya Nebi canım acansın, sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Seni ağlar gibi, aşkın seni çağlar gibi. Bir yarayı dağlar gibi, ağrım kalbimde atıyor. Sevip seni ağlar gibi, aşkın seni çağlar gibi. Bir yarayı dağlar gibi, canım acansın, sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Ya Nebi canım acansın, sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Her zaman baksam sana, gönlümü yaktım ben sana. Irmak gibi aktım sana, beni barında yutuyor. Her ne zaman baksam sana, gönlümü yaktım ben sana. Irmak gibi aktım sana, beni barında yutuyor. Canım acansın, sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Ya Nebi canım cansın. Sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Ya Nebi, özledim yine. Sevgin yüzümde tütüyor. Özlemim arttı gün gece. Her an mutlumu tutuyor. Ya Nebi, canıma cansın. Sen bu derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır. Ey sevgili Muhammed. Ey sultanlar sultanı Muhammed. Canım yoluna kurbandır. Ya Nebi, canıma cansın. Sen derdime dermansın. Bu canım sana kurbandır ey sevgili Muhammed. Ya Nebi, canıma cansın.